بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغزانغو كتك إيماني بعدك محميدي الله تبارك وتعالى نا كيوسيا نفسيانغو نا كوسييني فمجنا كيوسيا نفسيانغو كمشي الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. Nadhani leo tunaendelea na sadaka. Tulitangaza kwamba kuna sadaka imejitokeza, na hii ni neema. Inatakiwa na kujitokeza kama hii neema, watu wamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Hanbali Al-Hanbali rahimahullah ana maneno anayataja, anasema: afdalu sadaqati ta'limu jahilin wa iqadu ghafili. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali anasema sadaqa iliyokuwa bora ta'limu jahili, ni kumfundisha mtu mjinga. Wa iqadu ghafili, na kumzindua aliyeghafilika. Hii ni sadaqa moja bora sana, na hii ni kwa sababu unapomwona ndugu yako amepotea mathalan, haifai kuificha haki, lazima uibainishe. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala na maneno anasema: wala yahillu an taktuma an-nasihata ahadan min al-muslimin. Wala haiwi halali, si halali kuificha nasaha, kumficha ndugu yako yeyote katika Waislamu, barrahum wa fajirahum, mwema au mwovu katika wao, haifai kumficha nasaha, mpe nasaha. Fi amri min umuri ddin, katika jambo miongoni mwa mambo ya dini. Faman katama faqad ghasha almuslimin, waman ghasha almuslimin faqad ghasha ddin, waman ghasha ddin faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah, na yule ambaye atakayeficha basi amewafanyia ghishi Waislamu, na mwenye kuwafanyia ghishi Waislam ameifanyia ghishi dini, na mwenye kuifanyia ghishi dini basi amemfanyia khiana Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake na waumini. Kwa hiyo kwa ajili hii tuna uwajibu wa kuendeleza sadaqa. Kijana huyu nimemtaja juzi, anatokea Moshi, anatokea sio wapi, Kilimanjaro, Boma Ng'ombe hai, katika Masjid ya Uthman bin Affan, anaitwa Abdallah Juma Makarate. Kijana katika hawa ni kijana katika mahayawira. Juzi tulimpalaza kidogo, tulisema ni panado, tunampa panado kwa muda. Yeye amepandwa na mashetani jana, akazungumza mambo ya ajabu ajabu, na biidhnillah leo mtayaona katika hii panado namba mbili. Sasa yeye itakuwa panado ndio kwa kwinini, lakini kwa nini tunampa robo dozi ya watoto kwanza, naanza hapo. Kwa hiyo as-sarimul battar, kama kawaida, hii ndiyo kichwa cha habari cha maudhui yetu, as-sarimul battar, yani upanga mkali. Amejibu huyu jamaa ye panado ya dakika 29, ilikuwa ni panado fupi tu, lakini akawa amejibu kwa muda wa takriban masaa mawili. Yani risali moja amejibu baada salati dhuhuri, alistopisha darasa kwenye markazi yake akajibu risali moja na dakika saba. Kisha kutosheka, baada ya salati maghrib akawa anaendelea kujibu, alijibu kwa muda dakika 48. Si tulimrachapa dakika 29. Kwa hiyo kama Waarabu wanavyosema, ukiona kilio kikubwa, yani wanasema kwamba maumivu makali, yani kilio kikubwa kinatokana na ukali wa maumivu. Ukimwona mtu alia sana, ujue ameumia sana, na ukimwona mtu analia kidogo, ujue haujampatia sana. Kwa hiyo tunamhimidi Allah, alhamdulillah, sadaka ya kwanza imefika vizuri. sasa ya leo tena. Kwa hiyo amejibu kwa muda huo. Biidhnillah, insha Allah, leo tunaenda kubainisha mambo. Huyu Abdallah Juma Makarate tulimkosoa kosa la kidugha, tulimwambia wakati anasoma ile maneno ya Al-Khumeini yule mshia aliposema inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina manzilatan la yablughu malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursal. Tulimkosoa hapa, tukamwambia hii kosa hii sio la yablughu, asema hapa la yablughuha. Sasa kwenye sauti yake ya pili anajibu, anasema sawa, hapa nakubali nimekosea. Analalamika sasa. Alafu ana maneno pia anazungusha, anasema ni kweli kosa la kilugha kama lipo basi natakiwa likosolewe. Lakini sasa ikiwa hakuna kosa, usiseme hapa kuna kosa. Sasa utakuwa malengo yako sio dini, utakuwa na malengo mengine. Yaani anakusudia kwamba hajakosea, mimi namzushia, sina malengo ya dini na malengo mengine. Kama nikimkosoa kosa halafu hajakosea na malengo mengine, si dini tena. Lakini wakati huo huo pia anakubali kweli amekosea kwenye lugha. Anasema kweli hapa la yabluhu ni kosa. Sawa sawa ni kusema la yabluha. Hii hapa amekubali hapa. Alhamdulillah. Lakini sasa kama anavyosema Ibrahim al-Faqih rahimahullah, al-aqil idha akhta'a yata'assaf wal-jahil idha akhta'a yatafalsaf. Anasema mtu mwenye akili timamu anapokosea anajilaumu, yataasaf, anajuta pale alipokosea na kuomba msamaha kwa Mola wake Allah tabaraka wa taala. Na mtu mjinga idha akhta, pindi anapokosea, yatafalsaf, analeta falsafa. Sikilizeni falsafa zake, anasema hivi, hii ni sabku, si ujinga huu. Hii imetokea kwa sababu ya sabku, yani imetanguliwa tu na ulimi, si kama nilikuwa sijui, nilikuwa najua, lakini bahati mbaya. Falsafa hizo. Anasema kwamba hata wanawachuoni pia huwa wanakosea makosa kama haya, hata wanawachuoni wanakosea. Ingetosha tu kwamba bwana hapa nimekosea mimi, tungesema alhamdulillah, kijana kusudia nini. Sasa kuanza kusema hata wanawachuoni pia huwa wanakosea, si na mambo kama haya, sasa nini ni? Hata falsafa nyingine anasemaje? Anasema pia hata kusema hivyo inajuzu. Kuna riwaya nyingine imekuja kwamba inna min daruriyati madhhabina anna li a'immatina maqaman la yabluguhu. Ukisema hivyo itakuwa kusema la yabluguhu, na ukisema manzilatan utasema la yabluguha. Kwa hiyo riwaya zote zimethibiti kusema la yabluguhu, la yabluguha, zote sawa tu. Sasa wewe hii sio sawa hii. Sawa ukisema la yabluguhu maqaman, itakuwa sawa kusema la yabluguhu, haitakuwa sawa kusema la yabluguha. Na ukisema manzilatan, itakuwa sawa kusema la yabluguha, haitakuwa sawa kusema la yabluguha. Kwa hiyo hautosema kwamba kutumia hili na hili ni sawa, la, si sawa. Sawa inategemea nyuma umesoma ibara gani, umesoma la yabluguhu au umesoma la yabluguha. Kwa hiyo ukisema kutumia hivi na hivi yote sawa, hapo umekosea. Kwa hiyo hii atakiwa ataraja, atubie kwa Mola wake kwamba amewadanganya Waislamu kwamba ukusoma hivi na hivi ni sawa. Waambie si sawa. Sawa ikija maqaman itakuwa sawa kusoma moja tu la yabluhu. Na ikija manzilatan itakuwa sawa kusoma moja tu la yabluha. Si kuambia kwamba kusoma hivi na hivi vyote sawa, talbisi hii. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo atakusema kwamba pia aliposoma yeye pia ni sawa, umekosea. Kwa hiyo hapa kijana huyu alhamdulillah. Sasa kuna mambo hapa amenizulia na ameniambia kwamba niwaombe msamaha Waislamu, nimemzulia, nimemkosoa makosa kumbe hajakosea, analalamika. Ukisoma katika dakika au ukisikiliza ile clip yake ya baada ya salati dhuhuri, dakika ya 26 nimemsikiliza, anakataa. Anasema pia mimi nikosoa kosa lingine. Nimesema kwamba sahibu hawa. Fahadha sahibu hawa. Alipokuwa kinukuu maneno ya nani? Ya Majid Ghufale. Alipokuwa Majid Ghufale anasema man kana yudalli, yule aliyekuwa anadundisha maneno annal alima yusibu wa yukhti, ya kwamba mwanawachuoni anapatia na anakosea. yeye makalatia akasema fahadha sahibu hawa, fahadha sahibu hawa man kana yudhallim anna al-alima yusibu. Yeye akasoma wayukhti hapa akasema akanisukumizia mimi nikosa. Abu Fadhali amesoma hapa yusibu wa yukhti, tutaona leo nani aliyosoma hili, mimi au yeye? Mtaona maajabu leo. Allahu musta'an. Kwa hiyo man kana yudhallim, maneno ya nani? Majidu Ghufari, yule aliyekuwa anadundisha dundisha maneno, anazungusha zungusha maneno, anasema anna al-alima yusibu wa yukhti, hakika mwana wa chuoni anapatia na anakosea, na mnukuu maneno yake, fahadha sahibu hawa, huyu ni mtu wa matamanio. Hapa tutaanza na kosa moja, kwamba kusema sahibu hawa hujazushiwa, umesema kweli. Ushahidi leo tuna sauti yako, tutaweka sauti yake, si ndio? Kwa tumsikilize kwamba je, alisema sahibu hawa kama alivyodai katika klipu yake ya pili kwamba alivuta swali kusema sahibu hawa, au alisema sahibu hawa? Tusikilize sauti yake, sauti iko, alhamdulillah. Kwa hiyo hapo kuweni makini, msikilizeni anavyosema Abdullah Juma Makarim, kwa sababu mwenyewe anasema kwamba sauti ipo, sikilizeni. Anatuambia tusikilize sauti, hebu tusikilize sauti, anasemaje? Tumsikilize tujue anasemaje. Ehe, tuambie. La, si hii ni ya pili, ina inakuja zamu yake. Hii ya kwanza illa sahiba hawa. Ehe, hii hapa. Sikilizeni maneno anayozungumza afuta. Huyo anasema hivi. Man kana yudallimu. Yule ambaye anasema maneno yanakuwa ndani yake. Sasa anakataa nini sasa? Yeye anasema fahadha sahibu hawa. Na sisi tunamwambia hii swali hii watakiwa uvute useme fahadha sahibu hawa. Lazima uvute kidogo. Sasa kusema kwamba fahadha sahibu hawa, hili ni kosa hili. Lazima hapa sauti yake imesikika, kwa sababu anamwambia turejeeni sauti, sauti hiyo hapo. Pia anasema nimemzushia tena. Wakati ananukuu maneno ya Imamu Malik rahimahullah, anasema kwamba yeye hajasema kwamba Imam Malik anasema wa kulluna raddun wa mardudun alayhi illa sahib hadha alqalb, illa sahib hadha alqalb. Anasema mimi sijasema hivi, anajitetea. Mimi nimesema illa sahiba, nimevuta swali. Hivi ni kweli wewe makaratia unamuogopa Allah? Sauti yako tuko nayo, tunakusikiliza tena. Ulisemaje? Makaratia na sauti anazungumza kwamba illa sahiba hadha alqab, sauti yake hiyo. Mama alikuwa na watu wa mabudu alim ila sahiba hadha alqab. Mama alikuwa na watu wa mabudu alim ila sahiba hadha alqab. Mama alikuwa na watu wa mabudu alim ila sahiba hadha alqab. Sasa bado jahil sasa bado ujinga unaendelea. Yeye anakosea, anasema illa sahiba hadha alqabr. Tunamwambia sio sahiba, sema illa sahiba hadha alqabr. Yeye anasema umeizushia. Sijasema hivyo. Tena anasema haya maneno kila siku sisi tunayasoma hapa kila siku. Sasa hii ni kweli kwamba kila akiamka alali mpaka yasome kila siku? Sio, sema kweli. Hawa wadanganya pia Waislamu hapa. Allahu a'lam katika hili. Lakini yeye anasema kwamba hapa amenizushia, sijakosea kweli. Hapa umekosea. Umesema illa sahiba hadha alqabr, na sawa sawa ni kusema illa sahiba hadha alqabr. Katika dakika ya 28 anasema hivi kwamba Abu Fawzani yeye alipokuwa anasoma ibara hii anasema yusibu wa yukhti, akavuta ti, yani hapa ili kosa akanirushia mimi. So kuna maneno ya mshairi anasema ramatni bidaiha wa nsallat, amenitupia mimi ugonjwa wake alafu mwenyewe amekimbia. Ndio yaliyomtokea yeye. Sasa tuangalie ni kweli aliyesoma yufti ni mimi au ni yeye? Mimi nilikuwa nikimnuku yeye kwamba katika makosa aliyofanya alisoma hivi yusibu wa yufti, katika maana nani ya majibu kufari yusibu wa yufti. Yakasema Abu Fadhali amesoma yusibu wa yufti, na sawa sawa ni kusema yusibu wa yuktibu. Asa aliyesoma yufti ni nani, ni mimi au wewe? Hebu tumsikilize tena katika sauti yake nyingine. Yule ambaye anaandika maneno yanakuwa bendera yake, anasema kwa maneno hivyo anna alim yusibu yufti kama mwanachuoni anapatia na yule ambaye anaandika maneno yanakuwa bendera yake, anasema maneno hivyo anna alim yusibu yufti kama mwanachuoni anapatia na yusibu wa yufti asema mwenyewe. Alafu kwenye clip anasema ndio nimesema. Nche yao ba wewe. Wewe si ndio umezungumza pale pale. Allahu musta'an wa alayhi. Kwa hiyo huyu kijana bado yani kuna tatizo sana. Sasa kuna mambo nimeyabaini pia kwenye clip nyingine. Nilichobaini kwamba huyu kijana kwenda yani kuna vitu ana download kwenye mtandao. Sijui anasoma vipi, anajifungia si chumbani. Yani Allahu musta'an. Kuna mambo hapa huyu kijana ameyafanya. Alikuwa anataja katika klipu yake ya baada ya magharibi dakika 26 sekunde 20. Akawa anasema anamtaja mmoja katika wanaharakati wa Saudi Arabia. Anaitwa Aibul Qarni. Jina lake anaitwa Aibul Qarni. Yeye akawa anasema kwamba anamtaja jina lake. Anasema kuna mtu anasema alipokuwa anafanya takdimu ya kitabu cha Audhu. Audhu. Audhu Qarni. Hapa akasema Audhu Qarni. Allahu musta'an. Sasa wangekuwa wanamwandikia wale wanamwandikia wanamwekea fatha kasra na dhamma alafu wanamwandikia na Kiswahili pembeni. Wao wanasoma Aibul Qarni. Hakuna mtu anaitwa Audhu Qarni. Hakuna. Ibn Baz rahimahullah amefanya mukaddima wa kitabu cha Aibul Qarni kinachoitwa Al-Hadatha. Ana kitabu kinachoitwa Al-Hadatha kinaitwa Aibul Qarni. Sio Audhu Qarni. Sijua huwa wapi huyu. Atatuambia kama yuko au amemkuni yeye mtu mwingine, atatuambia kwenye kalima nyingine. Kadhalika ukimsikiliza katika dakika ya 42 alikuwa anataka kutaja jina la mshairi mmoja hivi anaitwa Zuhair. Akawa anasema hivi kwamba pia akasema wa Zuhair ibn Abi Salma. Salma yani sili akaitia pata Zuhair ibn Abi Salma. Sasa wewe hamjui Zuhair, tunamfundisha leo. Hii ni kitabu hiki cha adabu. Nakumbuka wakati nasoma hii kitabu ilikuwa ni mukarara wetu wakati nasoma. Tulimsoma huyu Zuhair. Je, anaitwa Ibn Abi Salma au jina hili huyu Allahu. Anasema kwamba huwa Zuhair ibn Abi Sulma. Hii sini hii inagoma, sio pata. Sio Salma. Sasa sijui atakuwa mwanamke. Sasa Ibn Abi Sulma, yani sini na inagoma. Anaitwa Zuhair ibn Abi Sulma, sio Zuhair ibn Abi Salma. Salma ndo nani sasa? Atutafutie kwamba Salma huyu Salma huyu ndio nani? Kwa sababu huyu anaitwa Zuhair ibn Abi Sulma. Jina lake kamili anaitwa Zuhair ibn Rabi'a ibn Rabah, ndio jina lake. Na Abu Sulma ilikuwa ni kunia ya baba yake. Na mama yake Zuhair anatokea kwenye kabila la Dibyan. Na huyu Zuhair alikuwa ni dada wa mshairi mmoja wa Kiarabu alikuwa anaitwa Bashama. Hawa walikuwa katika zama hizo. Walikuwa ni Zuhair ibn Abi Sulma, sio Zuhair ibn Abi Salma. Hii atuambie tena. Hii Salma hii ametoa kitabu gani? Tunamtaka atuambie. Bayani asikimbie hapo. Akaraja kama alivyokiri kule mwanzo kama nimekudanganyeni. Kunimetaja Zuhair bin Abi Salma, sio Salma ni Sulma, ili atuambie tena. Allahu musta'an. Sasa kuna maajabu mengine nimeyagundua pia. Anasema hivi huyu makarati. Anamtajia ni sasa katika dakika yake ya sifuri. Jamaa mshauku sikia dakika ya sifuri tangu mzaliwa. Dakika ya sifuri. Asa katika dakika yake ya sifuri, sekunde 41. Sasa usijia hata shule ajaenda, amenda shule kweli. Anasoma tu. Dakika ya sifuri. Hakuna dakika ya sifuri. Unaelewa eh? Zinaanza sekunde hapo inakuja dakika ya kwanza. Zile ni sekunde sio dakika ya sifuri. Wewe usema eti sasa hivi saa ngapi? Saa ya sifuri. Au dakika ya ngapi? Dakika ya sifuri. Utakuwa una akili wewe. Jaenda shule. Hakuna sekunde ya sifuri. Ya dakika ya sifuri ya kumi. Kuna dakika ya kwanza, dakika ya pili. Kwa hiyo sijui hapa nakusudia nini. Kuna dhulma ikhwa ameifanya hapa. Katika dakika anasema kwamba hapa alikuwa kwamba hata yule aliyesema yeye ni imamu takalei. Umeelewa eh? Yeye ni imamu takalei. Kwa sababu hapa nilimwambia mimi sijasema hajui ni imamu takalei ni. Yeye alikuwa anajua sio umesema. Wapi nimesema? Akasema katika dakika ya sifuri, sekunde ya 41 mpaka 44. Alisema hivi, hata yeye aliyesema ni imamu takalei. Allahu musta'an. Kipo ipo fupi tu. Nilisema hivi. Kwa hiyo hata yeye aliyesema ni imamu takalei, yani nakusudia yule mshairi aliyemsifu hajuri imamu takalei. Maneno yako wazi. Kwamba ndio nilisema hivyo lakini nimerekebisha pale pale, papo kwa papo. Wala haijachukua muda. Hata yeye aliyesema imamu takalei, yani nakusudia aliyemsifu hajuri kwamba ni imamu takalei. Hivi kama mtu amesema kwamba nazi akabadilisha papai. Tendelea kumtuma. Amesema nazi sikabadilisha. Halafu pale pale, yani hata sekunde sijachukua pale pale. Anasema kwamba anakataa amesema, hii dhulma. Dhulma hii natakiwa tubie kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa kuna jambo lingine tulimkosoa kwenye usomaji wa aya. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Alikuwa anajitetea kwa mimi sijasema ala alla ta'dilu. Mimi nilisema ala alla ta'dilu. Unaona hapo? Yaani unajua njia ya mwongo ni fupi. Umeelewa eh? Sabilul kadhibi qasir. Njia ya mwongo au tariqul kadhibi qasir. Njia ya mwongo ni fupi. Mwongo anakudanganya njia yake ni fupi sana. Hapa aliposema alisema kwamba wala yajrimannakum shana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Asema alla ta'dilu. Yaani amerekebisha pamoja amekosea pengine. Kwa sababu sawa sawa alisema ala alla ta'dilu. Lam inavuka pia. Yeye akasema ala alla ta'dilu. Ala alla ta'dilu. Hapa pia akikataa tuenda sauti. Tunasubiri kesho. Maana mizuga kimpanda huyo ataanza alfajiri, atakuja adhuhuri, atakuja alasiri, yani sio ana kazi. Lakini alhasil tumesema kwamba hii tutapambana naye. Yani mpaka hata miaka 10 sitapambana naye tatuchoke. Yani tunasubiri yakitoa tunatoa. Na hii tukiona anaendelea tunaingiza kwenye ratiba ya darasa. Alhamdulillah kwamba maisha yetu tunakuwa hii imeingia kwenye ratiba hii. Kwa sababu ni sadaqa. Tunapata thawabu hapa kumuelimisha huyu. Meyo mzuri mpaka hapo. Kadhalika pia akasema kwamba alikuwa na tafsiri Abu Fawzani huyo Mwarabu. Hajifanya Mwarabu ana tafsiri neno madha taqulu. Akasema hivi unasemaje? Mnasemaje? Jamani maana ya madha taqulu mnasemaje? Sikilize ile clip vizuri. Safari mbili nimetafsiri za mwanzo. Madha taqulu mnasemaje? Alafu mwisho kabisa nikasema unasemaje? Nimebadilisha pale pale. Yeye anaacha nikumrekebisha na kuja kwenye makosa kule. Sasa yeye makosa yake hajarekebisha, ameacha vile vile kwa maana kwamba ndio ufahamu wake. Na mtu anapokosea jambo akarekebisha, maana yake si ndivyo anavyoelewa, si ndivyo anavyojua kielimu yake iko hivyo. Ni kwamba kile anarekebisha ndio sahihi. Nilo zuri hapo eh? Ena. Kwa hiyo hii ilikuwa ni sehemu tu mbalimbali na mambo ni mengi na makosa ya kijana huyu ni mengi na haya tumeyaona machache. Leo tutakuja sasa kwenye nukta ya msingi kwa sababu huyo ana kawaida kukimbia mada. Atakuja hapa ataingia kuna wanafunzi wa Arabi wanasema hivi, wewe unasemaje? Mada yetu sio hiyo. Mada yetu ni imamu takalei. Hiyo ndio mada. Baki hapa kwenye mada. Maswali tulimuuliza ya imamu takalei. Tulisema hivi. Mshahiri wa Kiarabu yeye makaratia alisema kwamba hajuri, anasema mimi nilishughulishwa wakati tunasoma kasida huwa nashughulishwa wakati mwingine na kuwa na shughuli na kadha wa kadha, kwa hiyo nakuwa vitu kama hivi. Akawa anaashiria kama vile hajuri alikuwa asikii. Lakini wakati yule mshairi huyo anasema hivi, hajuri aliniashiria wakati ule ule kwamba hili ni kosa, nitaraja. Nikatunga kasida nyingine kwa ajili ya kutaraja. Akasema wakati ule ule hapa haimaanishi kwamba muda ule ule anavungia hili. Hapo inamaanisha kwamba huenda baada ya siku mbili au huenda kipindi kile au huenda baada ya darasa. Sasa unapokuwa unakataa jambo kuwa na uhakika na jibu sahihi. Huwezi ukasema haimaanishi hivyo. Huenda. Sasa huenda inamaanisha nini sasa? Kwa sababu kusema mtu huenda la'alla kwa Kiarabu. na la'alla, kama wanavyosema wanachuoni wa lugha, kwamba ni anapotumia mwanadamu inakuwa ni neno la matarajio, hana uhakika, huenda ikawa huenda isiwe, lakini akilitumia Allah linakuwa ni tahqiq, ni jambo la uhakika. Sasa yeye anasema huenda, yeye anakataa kwamba wakati ule ule ajue aliniashiria, anakataa kwamba si muda ule ule, huenda ilikuwa baada ya darsa, huenda ilikuwa baada ya siku moja. Sasa kwa nini unasema huenda na una maana yake hana uhakika? Sio wewe kukataa kitu bila kuona uhakika na jawabu sahihi. Kwa sababu ukisema wakati ule ule pia ina maana ya kwamba muda ule ule unasoma. Hiyo inamaanisha pia. Sasa ukikataa kwamba si muda huu, kuwa na uhakika na muda gani? Sio kusema huenda, huenda ni kipindi kile, kwa sababu miaka 10 imepita na miezi 7, huenda ni miaka ile alimwashiria, au huenda siku ya pili, au huenda baada ya darasa. Umeelewa? Yaani huyo ndio anajibu hoja hapo. Allahu musta'an wa alayhi tukula. Atubie kwa Mola wake. Na bismillah tunakwenda naye jino kwa jino, hatumwachi. Yaani akikurupuka tu na mashayatini yake yakimpanda, na si atupandishi mashetani. Tunampiga rukia. Sikuna wasomaji wa rukia, tunampiga rukia dozi. Huyu anasoma suratu Yasin, yule anasoma suratu Sad, huyu atasoma watabaru matatulu shayatinu ala mulki Suleiman, yule atasoma afahasibitum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Huyu atasema, kila mtu atasoma kipande chake, mashetani yanapanda tiba hiyo, tunampa makarate. Allahu musta'an. Kwa hiyo hawezi kukimbia hapa, hawezi kukimbia, anatakiwa awe na atuambie kwenye darasa linalofuata kwamba nilikosea kusema huenda baada ya darasa, huenda kumbe ilikuwa muda, atuambie muda wa uhakika ulikuwa ni muda gani, atuambie. Kisha akasema huyu makarati, anasema hiki kitabu amekiandika Abu Abdul Halim, ili kitabu cha Al-Khiyanatu Dawiyya, na baadaye yeye mwenyewe, kwa sababu tulimhoji kwamba wao umesema kwamba hajuri, huenda alikuwa hajalisikia lile neno, lakini hili neno Mahajawira wameliandika kwenye kitabu. Kuna kitabu cha Kihajawira kinaitwa Al-Khiyanatu Dawiyya, ukurasa nambari 118 mpaka 119. Mshairi kwenye kitabu hiki limekuja tamko hili kwamba yani kwa namna ambavyo tamko lilivyokuja katika kile kitabu, alisema ta'anuka hadha fi alimina wa imami taqalaini liyaman, kumsema kwako vibaya huku mwana wa chuoni wetu na ni imamu wa majini na watu Yemen. Sasa imamu wa majini na watu hajuri hili uluhi hii. Sasa kwa nini anakubali kufanya takdimu ya kitabu, amekisoma na amesema kitabu hiki ni kizuri, anaanza kuleta falsafa? Au unajua kwa nini lazima mwana wa chuoni afanye takdimu ya kitabu, lazima akisome? Sasa usilete falsafa, tuambie hajakisoma, si ndio jawabu libidi wewe, si ndio? Tumeuliza swali kwamba je, amefanya takdimu ya kitabu bila ya kukisoma? Jawabu ndio tuambie kwamba wallahi wa billahi Yahya al-Hayyur amefanya takdimu ya kitabu bila kukisoma, ndio tuambie hivyo. Lakini anasema kwa lazima mwana wa chuoni anapofanya takdimu ya kitabu lazima asome. Akaanza kutaja mifano, Sheikh nani amefanya mukadimu wa kitabu, kuna upotevu fulani, Sheikh fulani kuna, kwa si lazima mtu asome. Sasa wewe, hii ndio hoja kweli? Yaani nikikwambia wewe, kwa nini wewe umefanya hivi? Mbona hata fulani pia huwa anafanyaga hivi? Ndio hoja ya kujitetea ya kielimu kweli. Mtu mwenye elimu anatoa hoja hivi. Toa hoja. Hajuri kitabu cha Al-Khiyanatu Dawiyya, amekisoma kabla ya mukaddima au hajakisoma? Ndio swali uliulizwa hivi. Kwa ajibu kwamba hajakisoma, tunataka jawabu hapa. Na jawabu lije kwa ushahidi kwamba hajakisoma kwa sababu ana ushahidi kadha wa kadha. Mimi nzuri mpaka hapo. Ndani ya kitabu kuna neno imamu taqalai. Aya, anaendelea kusema, anasema msheikh aliyetunga kitabu, sasa huyo alomtaja hapo, anasema hata yule aliyetunga kitabu alipoyaona yale maneno, anasema eti aliyetunga kitabu anasema sijui imekuwaje. Yaani aliyetunga kitabu pia ajui imekuwaje, lakini neno liko kwenye kitabu chake. Hivi jamani, mtu mwenye akili timamu ukimwambia anaweza kuelewa? Yaani wewe utunge kitabu alafu ukieneze dunia nzima, alafu ulikute neno mule, alafu ujui limetoka wapi, yeye imekuwaje kwaje mpaka limeingia kwenye kitabu chako, na wewe ndio umeandika mwenyewe hivi haya maneno? Allahu musta'an. Mtunzi wa kitabu anasema sijui imekuwaje tena neno hili limeingia kwenye kitabu chako. Qadarallah. Allahu musta'an wa alayhi tawakkal. Sasa mbona hawakosei wakaandika Mungu watatu, alafu wakiulizwa na sijui imekuwaje, kwa nini lile ambalo limetajwa, alafu kama sijui imekuwaje, kwa nini ndio lile lililotajwa pale kwenye wakati na sio kwenye shairi ndio limeingia kwenye kitabu? Kwa nini asingekosea neno lingine? Kwa hiyo makosa yale yale ambayo amenitaja kule, akaliingiza kwenye kitabu chake. Alafu anasema sijui imekuwaje, qadara Allah. Anasema lakini mimi najua kwamba neno hili ni baadhi. Allah anasema katika Qur'an, kutila al-kharrasun, wamelaaniwa waongo. Kutila al-kharrasun, wamelaaniwa watu waongo. Kwa hiyo anasema mwenyewe mtunzi wa kitabu, mimi natabarra kwa Allah na najiweka mbali na maneno haya, lakini hajui yamekujaje kwenye kitabu chake, hajui alotunga kitabu, hajui. Allahul musta'an wa alayhi tawakkal. Hapa mimi nilimuuliza swali moja hivi. Nilimwambia hivi, kwa nini kama huyo mtunzi wa kitabu, kwa nini chapa iliyofuatia ya hicho kitabu cha Al-Khiyanatu Dawiya ameondosha hayo makosa kimya kimya bila kubainisha? Nilikumbuka ni swali, kwa nini ameondosha hayo makosa kimya kimya bila kubainisha? Katika dakika 32 akajibu hivi, mbona hata nyinyi pia upande wenu kuna watu wanasema leo huyu thika, kesho ni dhaifu, alafu hawabainishi, mbona hata nyinyi mnafanyaga hivyo hivyo? Jamani, hivi kweli mtu mwenye elimu anajibu hoja za kijinga? Yaani unajibu hoja kwa majibu ya kijinga kama hivi? Yaani kuuliza, wewe kwa nini umesema hivi? Alafu niambie, mbona hata yule shetani anasemaga hivi? Hivi kweli inaingia kidini? Yeye anakuuliza leo, kwa nini wewe umefanya maulidi? Mbona hata mashehe wengine wanafanya? Ndio umejitetea hapo. Nikamuuliza swali, kwa nini ameondosha yale maneno kimya kimya bila ya kubainisha? Yeye jawabu lake alijibu kwamba, mbona hata nyinyi upande wenu kuna watu wanasema kwamba huyu ni thika, kesho ni dhaifu, huyu ni thika, kesho ni dhaifu. Sasa sikia anakusudia nini? Kwa sababu mtu akisema huyu ni thika leo, si ndio eh? Akapinda, kesho tukasema huyu ni dhaifu, ili amebainisha ile bainisha. Kisha bainisha kwamba huyu sio thika tena, ni dhaifu. Sasa kusema kwamba mbona mnasema leo thika, kesho dhaifu? Ah, si hoja hiyo. Hapa una mashiko hapa. Kamata tawi lingine, kwa sababu ana matawi yake yaliyokauka. Akikamata akiona linadondoka na shika lingine. Linadondoka na shika lingine. Sasa mti mzima matawi yako hivyo hivyo. Sijui mwisho wa siku atakwenda wapi. Mtaona atakapodondokea huko. Kwa hiyo anasema kwamba mbona hata nini kwenu wa mashehe wanasema huyo leo thika, kesho ni dhaifu. Ndio. Leo akiwathika wanabainisha kwamba huyu ni thika, akipinda wanabainisha huyu ni dhaifu, wanabainisha. Yeye ameondosha yale makosa, ameondosha neno imamu takalei kimya kimya bila ya kutubia. Amche Mola wake na anatakiwa ajibu hili hoja kielimu, kwamba kwa nini ameondosha bila ya kutubia. Meelewa hapo eh? Naam. Kwa hiyo hii lazima alijibu hili kwa dalili, kwa hoja. Imamu Thaqalayn ndio hoja yetu. Anasema mbona Majlu Ghufala alisema man kana yudhallilu, yule aliyekuwa anazungusha zungusha maneno, anna al-alima yusibu wa yukhtibu. Kwenye ya pili amejirekebisha, kwa sababu alishajua ni tamradi, akisoma tena vile akaamua arekebishe mwenyewe. Yusibu wa yukhtibu, ya kwamba mwanachuoni anapatia na kukosea. Fahadha hapa akavuta sahibu hawa. Anajua ukirudia, simeshamfundisha jana, ilitakiwa leo niambie jazakallahu khaira, ulikuwa umenifundisha, nilikuwa sijaitakuwa aseme hivi. Kicha ajabu hajasema eh, amerekebisha hajasema. Dhulma hii, lakini naamini Allah atanilipa, hata kwa sikusema Allah atanilipa. Allah atanilipa khair nilikufundisha. Kwa hiyo alitakiwa aseme, alisema akasema fa hadha sahibu hawa. Alipo akasema hapa nimefanyeni nyinyi khiana, akawafanyia wanafunzi wake khiana. Hakuwatafsiria maneno haya na kueleza maana yake ni nini, kwamba huyo anamsibu Sheikh Arabi huluhi kwa Sheikh Arabi, yani Majid Ghufala anafanya huluhi kwa Sheikh Arabi. Kwa nini? Maana ya maneno nini? Yule ambaye anayedandisha maneno na kuzungusha maneno kwamba mwana wa chuoni anakosea na kupatia, huyu ni mtu wa matamanio. Anasema hivyo Majid Ghufala. Hivi kwa mfano, akapatikana mtu katika sisi au mtu yote akawa akisikia fatwa ya Sheikh Arabi ambayo inaendana na matamanio yake, anasema hapo mwanachuoni amepatia, si ndio? Na akisikia fatwa ya Sheikh Arabi inayokwenda kinyume na matamanio yake, ni haki, akasema mwanachuoni huwa anapatia na kukosea, kwa hiyo simfuati kila sehemu. Ikiyapitana matamanio yake, anasema anapatia. Ikikhalifiana naye matamanio, anasema anakosea. Hivi watakuwa ni nani kama sio sahibu hawa? Atakuwa ni nani? Atakuwa ni sahibu haki au sahibu hawa? Atakuwa ni sahibu hawa. Kwa hiyo Sheikh Ali hajasema makosa Majlu Ghufala aliposema fahadha sahibu hawa, anazungusha zungusha maneno, akiona fatwa za wanaochuoni zinawafikiana na yeye, anakubaliana nao. akiona zinasalifiana na matakwa ya matamanio yake na yale bid'a anazozifanya na munkarati na maasiya, anasema wanawachuoni wakati mwingine wanafuatia na kukosea, ili mradi ajilinde kwenye nini, kwenye kosa lake. Hii ni dalili kwamba anataka kubaki ni matamanio, anataka kufuata haki. Ndio maana kwamba huyu ni mtu wa matamanio. Sasa nimewaficha wanapofanya jinsi kwani au yeye atuambie kwamba maneno haya yanamaanisha nini, yani au tarjama hii ya makosa kuambia. Allahu musta'an. Kwa hiyo nadhani hilo pia limemshinda. Akaja kwa nukta nyingine kumuita Sheikh Arabi kwamba ni ghuraba al-bayn, kwa sababu sheria imetungwa na Abu Muslim al-Hajuri, japo kwa yeye anasema Abu Muslim al-Hajuri, hata haiwezekani kuwa Abu Muslim. Wa ra'ayna al-wasl sa'aba al-murtaqa kam daqaqna al-baba illa annana ma wajadna al-baba illa mughlaqa. Nasoma hivyo katika shairi lake, akasema ewe kunguru mwenye nuksi. Beti nasaa kwa nani hizo? Kwa Sheikh Arabi. Asa Sheikh Yahya al-Hajuri alipokuwa kitetea, anasema wa amma qasidatu, alipozungumza kwamba walam asma' bi ahadin minhum takallama fi Sheikh Arabi, nasijamsikia ndugu yoyote katika watu wangu amemsema vibaya Sheikh Arabi, kwa sababu anajua kuna kasida imemtaja vibaya. Anasema hivi wa amma qasidatu akhina Najib, wa amma qasidatu akhina Najib, ndio hivyo, si ndio? Sio Abu Muslim al-Hajuri aliyotuma kasida, yeye alituma Najib. Na ima kasida ya ndugu yetu Najib, ndugu yetu Najib, kasida aliyetuma ndugu yetu Najib, fahiya nasihati, hiyo kasida ni nasaha, ni nasaha kuisha. Kaido Sheikh Arabi ni nani? Kunguru mwenye nuksi. Sasa msikilizeni makarati anatetea hapa. Anasema hivi kwamba hii ni elimu ya arub, ya kumuita kwamba unapoanza kutoa beti yako na utakunguru mwenye ni elimu ya arub. Na hapa mshairi alikuwa anaongea na ndege. Onene upumbavu. Anasema hapa mshairi alikuwa anaongea na ndege. Kabla ya kuanza kumpa nasaha Sheikh Arabi, alianza kuongea na ndege, yani kunguru, anaongea na kunguru kwanza, alafu akimaliza kuongea na kunguru anampa nasaha Sheikh Arabi. Hii jamani, ndo amejibu hapo kielimu. Nasema elimu ya arubi hii. Ndio hapa hapa anatuja. Kuna wengi wametumia neno ile ghuraba al-bayn, ndio akamtaja mpaka Zuhair ibn Abi Salma. Kasema Salma. Sawa sawa, nikusema Abi Sulma. Mimi nzuri hapo hii itakuwa ni asari mwibatari na bambini. Tuangalie kinachofuata. Episode ijayo. Umeelewa? Hii kwa nini ya leo hii? Tunaangalia tawasho vipi? Kwa sababu ile jana ilikuwa kidogo ya juzi, kidogo ina utamu utamu ile dawa yake. Ya leo chungu hii. Tutaona kama kesho atakuja vipi. Na kama atakapokuja ndivyo atakapopokelewa. Huu jumbe tunamwachia. Vile atakapokuja ndivyo atakapopokelewa. Wa naktafi bihadha al-qadr. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.